أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. جابر Ebi Seyyid Hazretlerinden rivayet. Evvelki derste küçük günahlardan sıkınmayı tavsiye etmişti. Küçük günahlar ki sagair diye tabir ediyoruz. Ne kadar ufak olursa olsun bunlar mesela. Kızılcım biliyorsunuz ufacık bir şeydir ama kızılcımdır yani. Ama bir evin yanmasına, bir mahallenin yanmasına, bir çarşının yanmasına sebep olabiliyor. Bir kızılcımdır. Yani ufaktır diyerekten günahlara ehemmiyet vermemezlik yapmamalı. Ufaktır, büyükleri de çeker. Allah hatır ki insan sana büyük büyük günahlar işler de farkına bile varmaz artık. Kulak da alır. Şimdi bugün gıybete geldi. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların, Müslümandır, hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki hafızala kabul etmez. İnsan anasından zina eder, etmez. Hiç olacak şey değil yani. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşını, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, beş vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesavılarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletine mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük fenadır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, rahat, ben bu işi yaptım ama tövbekar. Bir daha yapmayacağım diyor. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen gideceksin de diyeceksin kardeş ben senin hakkında aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse Allah ondan sonra affediyor. Allah'ın affı kulun affından sonra geliyor. Bunu da yapabilecek babayı tekrar çıkar. Gitsin de özür denesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinden büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür dilesin. O imkanı yok. Onun için la yagfiru lehu hatta yagfiru lehu sahibuhu. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Onun için demiş burada işaret etmiş. Bu gıybet zikrül aybi ve zahril gaybi. Arkasından onun ayıplarını söylemek. Gerek laftan, gerek işaretin, gerek hikaye tarikiyle. Hatta kalbi olmasına bile cevaz vermemiş. İyyâkum ve niyâh alâ mevtâk fe innel meyyite la yezâl muazzeben mâ nîh aleyh. Bu niyâha biliyorsunuz ki ölülerin arkasından ama şeyle ağlama yani. Parayla ağlama. Ve ne derler ona? Bilemedim işte. Efendim? Goygoycu mu diyorlar? Ağlıyor diyor senin için. Para veriyorsun, o da ağlıyor. İstersen evde ev insanlarından da olsa ölünün arkasından ağlamak, onun metiyelerini sayaraktan, iyiliklerini sayaraktan, şöyleydi de böyleydi de diyerekten günlerce ağlamak, bu öleni tazibine sebep olur, muazzep oluşuna sebep olurmuş. Eğer ölen insan ölmezden evvel vasiyet etti de sakın evlatlarım benim arkamdan böyle ağlamayın dediyse, o zaman bunların ağlayışı ölüye şey yapmaz, tesir etmez. Vasiyet etmediyse onların ağlayışından dolayı ölü de muazzep olur. Uniyaha müddetince. Ne kadar söylüyorlar. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Takdir-i ilahi rıza yani. Ölüm hepimizin başına gelecek şey. Ağlanır, gözler ağlar. Sert çıkmaz. İçinden sızlanırsın. Tabii sızlanmamak da mümkün değildir. Sızlanır insan, evladı ölür. Başka ailesi ölür, anası babası ölür. Sızlanır ama öyle niyaha denilen şeyciler gibi, koygulcular gibi söylemek caiz değil. İyyâku vel cülûte fişşemt. Fe innehâ tüblissev ve tündinü ve tuzhirü dâet defîn. Güneşin altında oturmayı da tavsiye etmiyor. Bizim memleketlerimizde pek bu kadar şiddetli değildir güneş ama Arabistan gibi memleketlerde güneş şiddetli. Bu güneşin şiddetli altında oturmak caiz değildir buyurmuş. Sakının uzundan. Çünkü esvaplarınızın eskimesine ve kokuların yayılmasına ve içeride gömülü olan, saklı olan hastalıkların meydana çıkmasına vesile olur. Güneş. İyyâküm vel has fi innâ teksürü sinne ve tekfeül ayne ve lâ tenkeül aduvve. Revâb-ı İmran bil hatinden. Ki çocukların taban attıkları taşlar, yahut elleriyle attıkları taşlar, ki bunlar hiçbir şey yaramaz. Birisinin dişinin kırılmasına, birisinin de gözünün çıkmasına belki sebep olabilir. Bunlarla düşman korkutulmaz yani. Düşmana korkutulacak, atılacak şeyler bunlara göre olmalıdır, zamanına göre olmalıdır. İyyâkün vestimâ'al me'âzir vel günâ. فَإِنَّهُمَا يُنْبِتَانِ النِّفَاقِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقَرِ İbn-i Mesud'dan bu da. Bu, bugünün büyük dertlerinden birisi. Buyuruyor ki efendim, sizi çalgı envası var ya, çok çeşidi var ya, onları dinlemekten sizi men eder. Gına, onlar da öyle. Mevlid Han'ı dedik, yoksa ne diyorlar ona? Gazelciler. Bunların çeşitli sözleriyle söylenen şiirler ve neler varsa bunların hepsinden sizi men ederim. Sakının bunlardan. Evet, şimdi mesela çeşitli çalgı aletleri var ya, adlarını beceremeyeceğiz bunların, bir sürü. Bunların hepsi bu muazzif kelimesinin altındadır. Hangisi olursa olsun, tamburundan tut da davuluna varıncaya kadar. Gına, o da malum işte. فَإِنَّهُمَا bu çalgıyla gına, ses şeysi, oyunu. يُنْبِتَانِ النِّفَاقِ kalpte bitir, nifak, يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ kalpte münafıklık bitirir diyor. كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقَرِ sular, otları nasıl bitiriyorsa, suladın mı bir yeri, oradan ot biter. O otlar nasıl bitiyorsa, gönülde de münafıklık biter diyor. Bu sebeple. Ondan sonra sen kendini nasıl kurtarırsın bilmem. Onun için bunlarla meşgul olmamalı. Abdülhalik'ül Gucrivani Hazretleri'nin çocuğuna nasihatinde de bunlardan onu men ediyor. Oğlum sakın bunları dinleyici olma. Bunlarla sohbet edici de olma diyerek. İyyâkın ve huşu'an nifak. Yine bunu İbn-i Mesud'dan dua ediyor. Münafıkların huşu'u gibi huşu taslamaktan sizi men eder. Hazer edin. Kafasını eğer, boynunu eğer, gözünü yuma. Oo, ne adam dersin. Evliya. kendisinde havf haşyet olduğunu zannettiriyor başka tarafa. Ve la yakşu'l kalb. Halbuki kalbinde o korku yok. Kafasında o korku, boynunda o korku, belinde o korku, eğmiş kendini. Ha, giderken falan bakıyorsun, ne güzel. Ama içinde bu korku yoksa onlardan sizi tahsir eder. Yani korku içinizde sınsın. İçinizde sinsin. Korku içinizde olsun. Dilinizde veya kafanızda, gözünüzde olmaz. Ama kalbe geçirebilmek size. Öyle gözlerin yoksa. Taklitçilik de caizdir ki bu surette de kalbe bir müddet sonra yerleşmiş olur. Kalpte de havf-ı haşyet belirmiş olur. İyyâkum ve serâhe fil mâl ve nefaka ve aleyküm il iktisâd temeftekara kavmin kattu iktesadû. Ebi Ümame der. Buyuruyor ki Efendimiz'in sizi malda ve nefakada israftan hazır ederim. Sakınınız malınızda ve nefakalarınızda israf etmeyin. Boş yere harcamayın. Lüzumsuz yere onları harcamayın. Ve iktisada riayet edin. Ne kadar zengin de olsanız, ne olursanız olsanız, iktisattan ayrılmayın. Hem eftekara kavmin kattı iktisadı. Bir kavim iktisada riayet ettiği müddetçe katliyen fakir olmaz. İktisada riayet ettiği müddetçe fakirlik yüzünü görmez. Fakirliği iktisada riayetsizliğinin cezasıdır. İyyâkum ve hukukal valideyn. Bununla beraber valideyn ana baba. Ana ve babalarınıza isyan etmekten sizi tahzir edin, sakınınız. Ana ve babalarınızın sözünü dinlememezlik yapmayın. Onun için el cennetü tahti akdamil ümmahat demişler. Annenin babanın ayakları altındadır cennet. Onları kızdırırsan, isyan edersen, tuğyan edersen cenneti kaçırmış olursun. Bundan diyor. Fe innel cennet, tahkik cennet, yûcedu rîhuha min mesîreti elfi âm. Bin senelik yoldan duyulur cennetin kokusu. Cennet öyle bir yer. Ve lâ yecid rîhaha âkum. Hiçbir zaman ana ve babaya asi olan insan bu bin senelik uzaklara kadar giden cennetin kokusunu duyamaz. وَلَا قَاطُعُ رَحِمٍ Akraba ve teallikatı ile ilgisini kesenin de bu da kokuyu duyamaz. وَلَا شَيْخٌ زَانٍ Yaşı 60'ı 70'i bulmuş hala gençlik devreleriyle kötülükler peşinde. Bu da cennetin kokusunu duyamayacak. وَلَا جَارٌ اِذَارَهُ يَلَا Bir de mağrurluğundan, kibrinden, gururluğundan, kendini beğenmesinden dolayı esbabını sürükleyerekten gidiyor. İnnemel kibri yâulillâhi acabaca. Kibir ancak Allah'a yakışır. Allah'tan gayrısına mütekebbirlik caiz değildir. Onun için bu kibirliler, şeyh-i zaniler, kat-ı rahimler, ana babaya asi olanlar cennetin kokusunu bile duyamayacaklarını beyan ediyor. Hazreti Ali. İyyâkum vel kussâf ellezine yukaddimûne ve yuakkirûne. Ve yakletûne ve yağletûne. Hazreti Enes'ten bu da radıyallahu anh. Bu kustas vaizlerin şeysidir ki konuşmalarında daima ifrat ve tahrik olaraktan fazla şeyler konuşurlar. Laflarını zinetlendirmek için mesela vakaları genişletirler. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Bunlardan da tahsir ediyor. Olduğu gibi söyleyin. Ayetin manası, hadisin manası neyse onunla iktifa edin. Gerisi Allah'a ait. İyyâkum ve katile selâte. Üç kişinin katline sebep olmaktan korkun. Sakının. Fe innehu min şirâri halkillah. Bu Allah-u Teala'nın şerli bir mahluk. Üç kişinin katline sebep oluyor. Birisi, racülün bir adamdır ki. Selleme ehâfı ilâ sultan. Raporcu. Tabiri. Rapor tutuyor. Onu sultanı bildiriyor. Bu adam böyle dedi, şöyle dedi diyerek. Bir kere fakat ele nefsehu. Kendini öldürmüş olur. Kardeşini ihbarından dolayı. Fakat ele aha. O ihbarından kardeşini da, bu da bir cezaya çarptığından dolayı, onun da ölümüne sebep oluyor. Fakat ele sultanehu. Onu katleden sultan, o da ayrıca bir cezaya müstahak oluyor ki, nasıl haksız yere sen bu adamın raporundan bu adamı bir cezaya çarptırdın diyerekten. Üç kişinin vebaline giriyor. Bir ihbarcı. İyyâkın ve mücâlesete sultan. Şayane dikkattir bu. İyyâkın ve mücâlesete sultan. İn ve iyyâkın ve meûnetuhu. Fe inneküm lâ tehmedûn ne emrehu. Sultanlık ayrı bir iş. O makamının icabı olaraktan, saltanatının icabı olaraktan, efendim, kendisinde birçok şey, kuvvetler, kuvvetler vardır. Onların yanında oturduğu vakitte, onların sözüne evet demek mecburiyetindedir insan. Evet demedin miydi? Atarlar burada o adamı. Binaenaleyh, evet dediğin vakitte de zehab-ı din. Dinin girer elinde. Her şey evet denir mi? Ama sen oradan bir menfaat şeysi duyuyorsan, onun için evet dersin. Evet deyince din de girer. Onun için Abdülhalik-ül Cüvanne'nin oğlunu olan nasihatından birisi de bu. Sakın onlarla oturma ve sohbet etme. Eğer onlarla oturur ve sohbet edersen dinin elinden girer diyor. İyyâkum ve nemîme ve nekle l-ehadîs. Bu nemîme, bu da bir derttir. Konuşuruz bir mecliste, sohbette. Bazen olur da şöyle böyle de bir laf kaçmıştır aramızda. Hemen gider, senin hakkında filan ne dedi biliyor musun diye. Ne dedi? Şöyle dedi, böyle dedi. Arayı bozan. Bundan sakın. Bu gibi sözleri nakletmeyin ve bunları nakletmekte de çok zarar vardır. Faydalı şeyse neyse ama faydası olursa hiç bunu nakletmeyin. Buna münasip bir şey aklıma geldi. Hendek Muharebesi'nde düşman çok külliyetli geldi. Medine-i Münevvere'yi muhasıra etti. Kuvvet az. Hendek kazıldı Selman-ı Farisi'nin şeysi üzerine. Hendek'in bu tarafında Müslümanlar, dış tarafı düşman. Fakat düşman ordusunun şeysini tahmin edenler 25 bin kadar diyorlar. Kuvvet, Müslüman kuvveti ise 1000 yok. Sonra bu uzadı. Uzayınca zaten bugünkü hatlar gibi değil o zaman. Herkes nafakasını cebinde götürüyor. Bitince çekilip gidiyor. Bir kısmının nefakası tükenmiş, çekilmek mecburiyetine kalmış. 300 esap kalmış düşman karşısında. Derken Allah Teala'nın işi. Gatsan kabilesinin reisine iman nasip etmiş. Hemen bir yol oluyor, Resul-i Ekrem'in huzuruna geliyor adam. Diyor ya Resulallah, ben Müslümanım, ben Müslüman oldum. Dininizi kabul et. Bana emrin ne söyle? Diyor ki sen de madem ki Müslümansın, şimdi bu bana bize yaptığın şeyi sakla, İslamiyetini sakla. Git düşman tarafına, bizim hakkımızda onların aralarını aç. Benim nadır da var o arada. Gitti Yahudilere bir teşhit dedi. Dedi İslamiyet sizin ananızı belleyecek. Siz ittifakınızı bozdunuz. Buraya bu kalabalığı görünce, şimdi bu kalabalık gidecek, siz kalacaksınız Hazreti Muhammed'in eline, hepinizin anasını alacak. Ne yapalım? Öyleyse siz Kureyş kabilesinden 70 tane rehin olun dedi. Ki bunlar kaçmasınlar. Kaçarlarsa yalnız başınıza kalacaksınız, siz de hakkından gelemezsiniz bunların. Sizi keserler hepsinizi. Doğru dediler. Gittiler, gitti şimdi Kureyş'e. Dedi yahu benim adı sizin aleyhinizde çok fena konuşuyor. Niyetlerini bozduysa kaçacaklar. Kaçmamak için de dedi, sizden rehin isteyecekler. Siz rehin vermezsiniz, bunlar kaçacaklar, siz kalacaksınız yalnız. Sakın isterlerse rehinlerini vermeyin dedi. Ertesi gittiler bunlar, aynı davayı oraya söyleyince adamı haklı buldular. Ebu Süfyan baştan çekti şeyi. Ben giriyorum dedi. Sahibesine. Allah da o zaman bir fırtına vermiş ama. O fırtınaya da dayanamadılar. Çekilip gittiler. Benim nadir gene kaldı Müslümanların elinde. Ve bu adamın, bu nemime değil işte. Bu peygamberin şeysi vardı. Sebebiyle iki tarafın birbirine bozgunculuk verdirerekten İslam'ı kurtarmak. İslam'ı kurtarmak için bu oyunu yaptı. El-Harbu-Fi Hud'atın dedikleri bu da zahir oldu. Ve o sırada da Müslümanlar bunların şerrinden de kurtuldu. Yalnız orada bir şey var. Hoşuma gider her zaman da o. Hendek kazılmış tabii. Düşman hendeğe geçemiyor. Okçular var. Geçeni vuruyorlar tabii. 90 yaşındaki bir gavur. Hendeği atlatmış atına. Burası gavur. Atmışınca Hazreti Ali Efendimiz karşısına dikilmiş. Tabii zırhlı elbisesi olduğu için tanımıyor onun kim olduğunu. Kimsin demiş. Ebu Talib'in oğluyum demiş. Yahu demiş senin babanla benim çok ahbaplığım var. Sana kıyamam senin ağzında süt kokuyor demiş. Bu tabirle. Sen git de demiş bana yakışan bir adam gelsin karşıma. Ben sana kıyamam demiş. Sen bana kıyamazsan ben sana kıyarım demiş. İnatından da dövüşelim demiş. Adam atından inmiş. Hazreti Ali Efendimiz orada bir at oynatıyor. Tuzu duvana karıştırıyor. Adam kılıncın boşa gidiyor. Hamlesi boşa gidiyor. Hazreti Ali'ye geliyor sıra. Bir vurduğu vakitte onu ikiye veriyor, atıyor öteki tarafa. Burada bir de Ubeydullah isminde birisinin var, böyle birisini vurmuş. Hem kalkanını, hem kendisini, hem de atının şeysini, üstüne durduklarını diyor lan. Eğerini de kesmiş böyle. Demişler ki amma keskin kılıncın varmış. Yok demiş, kılıncı da iş değil. Allah'ın verdiği bu bilekte işlemiş. Kılıç herkesin elinde var. Kullanmasını bilemezsen para etmez ki. Silah böyle. Allah cümlesinin şefaatini nailesin bize. Burası çok dikkate şayan bir şeydir ki. Ashab-ı kiramın yiyecek ekmeği bile yoktu. Zaruret sahipleriydi son derece. Fakat bu zaruretlerine mukabil olaraktan düşmana karşı nasıl can siperle müdafaa ediyorlardı ve taarruza da geçiyorlardı. Koca Kayser İmparatorluğunu, koca Konstantin İmparatorluğunu dize getirdi. Kim? Bu ekmeği olmayan Arap çocuğu. Bugün ziyanet koparıyorlar. Açlıktan yapıyorsun. Ya açlıktan, dinsizlikten. Din yok ki. Din olmayınca açlığı bahane yapıyor. Açlıkta kabahat değil ki. Dinsizlikte kabahat. Dini olan aç ölür. Kimsenin ne malına taarruz eder, ne gire onu yanmasın. Ama dini olmayınca bu adam amma yaşasın. Ben aç öleyim, bu yaşasın olur mu der. Çağırsın. Ne yazık ki bak işten gün yeni cami imam efendisi camisine giderken sen arabaya bindir onu götür bir yerde söyle gel. Olacak şey mi bu? Şu komşumuz da camiye gelirken şuracıkla yakalamışlar otantizden inmişler. Adamcağızı bıçaklarını çekmişler. Elini de kesmişler. Efendim ne o? Para. Sabah namazı vardı. Herkes camiye geliyor. Bunlar soygunculukla evliyorlar. Bunlar dinden, fakirlikten değil, dinsizlik ve imansızlık zaten. Allah şerlerinden muhafaza etsin cümlemizi. İyyâkın vel gulvele el-reclü yavşel mer'ete kable en tuksana sümme yavudduha ilel meksin ve reclü yelbesü sev hatta yuhlikahu sümme yavuddu ilel meksin ev yarkıb dâbe kable en tukmese sümme yavudduha ilel meksin. Bu halinin vesairelerinin rivayetlerinize bu eski devirlerde ganimet denilen muharipler kazandıkları malı askerlere taksim ederlerdi. Bu taksim kumisi çıkmadan evvel yapılması caiz değildi. Evvela peygamberin dinin icabı olan Beytülmal ayrılır. Ondan sonra geri kalan taksim olurdu. Fakat tabii herkes malın bir kısmını burada da benim bir hakkım var diyerekten bir at alır, bir efendim hayvan alır. Yahut bir kadın alırsa bunları sana da götürür yine teslim ediyor ama taksimden sonra olduğu için caiz olmaz. Taksimden evvel olduğu için caiz olmaz. İyyâkum ve sümeh sümmeh ba'del işâil âkhir ve izâ tenâ hakkatil humur minelley testeizu billâhi minneşşeytân. Bu akşam yatsı namazından sonra oturmayı men eder. Ancak yatsı namazından sonra oturma bazı meselelerde, mühim meselelerde caiz. Der çok yani bir çocuğun dersini biraz mütalaa edebilmesi için yahut bazı mühim adamların mühim bir meseleyi konuşmaları için toplantılar yapılır. O toplantılarda oturmaları da müsaade edilmiştir. Fakat onun haricinde herkes camisinden çıktı mı, evine gitti mi, abdestini tazeler. Biraz namaz kılar, biraz Kur'an'ını okur, Allah'a şükreder, yatar. Vücudunu dinlendirir, gecenin yarısı geçtikten sonra tekrar uyanır. Çünkü dinlendi vücut. Dinlenen vücut kalkar, gece abdestini alır, gece namazını kılar, ellerini açar, hakkı tadarru'u niyaz eder, yalvarır. Fakat yatsıdan sonra oturmuş, saat 12 olmuş, hatta 12'yi de geçmiş, hatta hala muhabbet. Ama ne? Fındık kabuğunu doldurmak. Bunlar muhabbet denmez. Fındık kabuğunu doldurmayan dedikodudan ibaret şeyler. Bunlar hepsi belki 5 dakikada yahut 10 dakikada hallolunacak meseledir. Bu 10 dakikada hallolunacak meseleyi uzadırlar da uzadırlar. Ne vakit geçsin de ondan sonra yatalım. Bu peygamberin emrine muhalif. Zikir etsen de muhalif. Zikirden mesela otur, olmaz. Yatacaksın, dinleneceksin, gece kalkıp bitireceksin. Kalkıp namazını kılacaksın. O bazı büyükler varmış. Geceleri hiç uyumamış. Onlarla bir kıyas olamaz. Onların müstesna adam. Geceleri kalkarlar, hiç uyumazlar. Pek çok öyle kimseler var ki gece uykularına uyumamışlar. Başta imamımız İmam-ı Azam. 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmış. Ne bahtiyarlık. Bunun gibi pek çokları var yani. Bunlar müstesna insanlar. Bize Resulullah'ın gösterdiği yol üzerinde gitmek için işte yatsı namazını kıldık geldik mi? Abdestimizi tazeleriz. Hiç olmazsa 4 rekat bir namaz kılarız. Boş namazımız varsa biraz da boş namazımızı kılarız. Yatarız, dinleniriz. Gece mümkün olunca kalkar bir de gece namazı kılarız. Tekrar yatarız. Sabaha yine hazır olaraktan, neşeli olaraktan geliriz. Bizim yolumuz bu. Zaafa yok. İyyâkum vel yeminel facire. Fe inneha ted'u diyâra belâtu. وَالْكَذِّبُ كُلُّهُ اِسْمٍ Allah hepimizi bu dil alışkınlığından muhafız etsin. Bu bazı ufak esnaflar vardır ki alışmışlardır yemine. Mesela para satıyor, patates satıyor, soğan satıyor, hayat ehemmiyetli şeyler yanıyor. Bunu 10 kuruş ister mesela, dersin ki 7,5'ye vermezsin. Vallahi olmaz yani. Olur ama bu yemini işte o araya sokuyor işte. Bu caiz olmayan bir şeydir. Hatta büyük kitaplarda da olsa yine ortayı Allah'ın ismini korumalı. Alırsa alır, almazsa almaz. Ne yapalım? Yeminlerini satacaksın vallahi. Bunlar yalan olursa insan üzerine büyük günahları döker. Onun için diyoruz ki yalan zaten hepsi günah. Bir de bunu yeminle tekit ediyorsun bu yemini. O zaman oluyor günahın kebair. Bunun için kebair şöyle söylemiş. Şirk etmek bir. Allah'a şükür. Valideyine asi olmak iki. Adam öldürmek üç. Bir de yalan yere yemin etmek dört. Bunlara kebair diye bir sayacağım. İyyâkum vel cülûs alet turukat. فَيْنْ اَبَيْتُمْ اَعْتُوا اَتْتَرِيْكَ حَقُّ قَطْبُ الْبَصَرِ وَكَفْتُ الْاَذَا وَرَتْبُ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْاِشَادِ السَّلِيمِ Bu yol üzerlerinde çok yapılıyor bunlar. Durup konuşmalar. Yol kimsenin hakkı değildir. O gelip getirdik insana. Hele bazı arabacılar arabalarını durduruyorlar. Bir muhabbet olsun, yahut işi olsun. Durma hakkın yok. Hele bugün eski güne benzemedi artık. Herkes akın halinde arabalar geliyor. Bir kişi durdu muydu, arkada 100 tane araba sıralanıyor. Niçin? O adam bir şey söyleyecek. Sırası değil. Onu başka bir zamanda, başka yerde yap. Yolun hakkına verin. Durmayın orada. Hakkı nedir? Gözleri yummak. Niçin? Gelen geçene bakmayacaksın yani orada. Gözünü yumacaksın. Hele bugün. Eski zamanda herkes mesureydi. Baksan da hoş, bakmasan da hoş. Bir şey göremezsin. Fakat bugün her şey meydanda. Onun için gözü yummak şart. Kattın. Ve kefül eza. Kimseye de eza etme. Beratü selam. Selam verirlerse aleyküm selam diyerekten selam verenlerinin selamını alacak. Vel emru bil ma'ruf. Madem ki yolda duruyorsun, bir işin var, bir vazifen var. Öyleyse emri ma'ruf yapacaksın. Allah'ın emrini söyleyeceksin. Ve nehy anil münker. Fenalık varsa onlardan men etmeye çalışacaksın. Ve irşad-ı sebil, yollarını kaybedenler varsa onları da yollarda gösterecek. Kolay değil. İyyâkum ve hâteynil bakleteynil müntenneteyni en te'kudûhna ve tedhulû mesâcidenâ fe'in küntüm lâ müdde'âkillîhma fattilûhma binnâri katlâ. Şimdi sigara içenler bunu iyi hesaba katmalılar. Sigara Resulullah'ın zamanında yoktu. Sigara belki 200 belki 300 sene evvelce meydana gelen bir hadisedir. Bir ot. Fakat Resulullah'ın zamanı saadetlerinde soğan ile sarımsak var idi. Bu soğan ile sarımsak bugün de kullanıyoruz, yiyoruz. Hoşumuza da gidiyor, yemeklerimize de lezzet veriyor. Bir gıda da temin ediliyor kendilerine. Fakat bu kendilerinin bir kokusu var tabii. Soğan kokusu, sarımsak kokusu malum bir kokudur. Herkes için çok insanlar bunun kokusundan nefret ederler. Hoşlanmazlar. Bir insanın yanına ağzı soğan kokan, sarımsak kokan bir adam gelirse bunun yanından kaçmaz olur. Halbuki siyara bunun yanında, siyaranın yanında bunlar yıkanmıştır yani. Zemzemle yıkanmış diyeceğe geliyor insanın. Siyaranın yanında soğanla sarımsak mübah bir şey. Yenmesi lazım adam için. Bunların yenmesine, çiğ olarak yenmesine Resul-i Ekrem cevaz vermiyor da. Siyaranın içimine acaba cevaz verir mi dersiniz? Yukarıda da dedi, size malınızın israfından sizi men ederim. Söyleyebilir misiniz ki siyara israf değildir? Bir siyara bilmem ki kaç paraya mal olur kibritiyle beraber insana. Bir, ister zengin olsun, ister fakir olsun. O, sen ben zenginim, bunun İslam'da bir is yoktur deme. Onun parasını bir fakire verirsen sevap kazanırsın. Fakat fakir isen çoluğunun çocuğunun nafakasına el etmiş oluyorsun. Onların nafakasından kesiyor, kendi zikkum, o pis olan şeye harcıyorsun. Geçen gazetede okudum bilmem, doğru bilmem yanlış. İngiltere'de 75 bin kişinin siyaradan öldüğünü yazıyordu. Siz de okudunuz. Siyara bu kadar adam öldürür mü? Kim bilir kaç yüz bin tanesini öldürüyor ama haberimiz yok. Niçin? İşte onun zifiri içerisinde içimizi ne yapıyor şimdi? Bir radyo konuşmasında dinlediydim galiba. Diyor ki sigarayı al, çek bir mendilin, ipekli mendiline püf diye püf. Bak ne göreceksiniz diyor. Nasıl şey yapıyor ona, tercih ediyor. Sonra bir yılanın deliğine sigarayı çek, deliğine üfür. Bak yılan nasıl çıkar delikten diyor. Böyle birçok şeyler saymışlardı. Sigara haddi zatında hiç de met olunacak bir şey değil. O nefsin, nefs-i emmarenin arzularına tebaiyetten başka bir şey diyor. Allah o beladan, bak bela, alışkanlık çok kötü şeydir. Alışkanlık çok kötü şeydir. Bir kere alıştı mıydı insan, alıştığı şeyi kolayca terk edemiyor. Ben de öyle. Alıştığım bir şeyi kolayca terk edemiyorum. Alışkan olan şeyi terk etmek çok zordur. Alışmamaktan daha iyi yoktur. Benim rahmetli babam da çok isterdi. Fakat sana bir hasta oldu. Doktoru dedi ki içmeyeceksin. Şöyle oldu. O ondan sonra cebine üzüm leblebi doldururdu. O üzüm leblebi yiyiz. Bizim evimizde tütün çok olduğu halde bize de alışmadık. Alışamadık. Ne hikmetse Cenab-ı Hak alıştırmadı. Bol o zaman sepetlerden tütün bulunurdu. Babamız rahmetli de içerlerdi. Ama sonra terk etti elhamdülillah. Zararı mala da var, vücuda da var. Niçin? Tıkıyor ciğer yollarını, boru yollarını, çeşitli öksürükler, bilmem neler arz olur mesela. Onun için Cenab-ı Peygamber şimdi soğanla sarımsağı onu yemekten bizi men ediyor. Çiğ olarak da. Çiğ olarak da. Muhakkak yemesi lazım geliyorsa pişirirsiniz, öyle yersiniz. Ki o zaman kokusu mümkün mertebe azalmış olur. İyyâkü ve ta'amel har fe innehu yezhelu bil bereke ve aleyküm bil bârit fe innehu ehnehu ve a'zımı bereket. Yemeklerin sıcak yenmesini de istemiyor efendim. Yemekler sıcak olursa yiyemezsiniz birden. İşte ağzınız yanar. Kim bilir daha ne gibi zararları vardır. Bundan men edin. Hele Arabistan gibi bir memlekette sıcak yemek daha zararlı olduğunu beyan ediyor. En zararlanan birisi de bereketi gider diyordu. Yürüsün karnını doymaz. Şimdi tatlı yiyemiyorsun. İyyâk vel humra vel humra innehâ habbü zînet ile şeytan. Kırmızı renkleri beğenerekten onlardan yapılan esbaplardan men et. Çünkü şeytanın beğendiği renklerin en şeysi kırmızı renk. Binaenaleyh siz bu kırmızı renge pek özenmeyin. Halbuki kadınlar da bu kırmızıyı çok severler. İyyâkü memşâraten nâs fe innehû tedfinül gurra ve tuzhirül gurra. Müşâra şer ile mücadele. Mücadele. Yani şer işlemeyiniz ki size herkes mücadele edin. Neden bunu yaptın demedin. Şerden uzak kalın. Şerden. Bu mücadeleler yüzün nurunu giderir ve içerideki yaraları meydana çıkarır. Ayıpları meydana çıkarır. İnsanlar birbirlerine kızdıkları vakitte söylemedik birçok sözleri de ilave eder söylerler. Bunun için iyi değildir. İyyâkum en tettekuzu zuhura devâbikum menâdâ. Fe innallâhe innemâ sekharahâ leküm litebluğû beleden demtekûnü bâligîhî illâ bişikkül enfî. Hayvanların üzerine bindikten sonra bu hayvanların üzerini kürsüye benzetmeyin. Bunun üzerinde durup saatlerce konuşma yapmayın. O hayvan sizi gidemeyeceğiniz yerlere götürmek için yaratılmıştır. Yoksa üzerine bir kürsü olarak yaratılmamıştır. Bindiğinizde bunun yoluna devam edin. İyyâk ve te'arîz alâ cevâd-i tarîk ve salâti aleyhâ fe innâ me'vel hayyâd ve sibâ ve qadâ el hâde aleyhâ fe innehû min el melâ'in. Yol ortalarına inmek. Bunu da yapmayın diyor efendim. Yolun ortasına inmeyin. Çünkü cevâd-ı tarîk oralarda namaz da kılmayın. Yol dolayı. Namaz yoldur. Bakınız yol olduğu için o yolda namaz kılmaya da müsaade yok. Herkesin geçimine ait burası. Burası namaz kılınacak yer değil. فَإِنَّهَا مَأْوَ الْحَيَّاتِ وَالْسِبَاءِ. Çünkü bu yolların etrafları da yılan gibi ve başka korkucu, yırtıcı hayvanların geçitleri de olur. Oralara inersiniz, konarsanız size onların zararı da olabilir. Onun için oralara konmayın, durmayın. Oralara kazayı hacet de yapmayın. İnsanların geçeceği yerdir. Oraya gelen insanlar sonra size lanet eder. Allah belasını versin bu herifin. Bak yapacak yer bulamamış da gelmiş, nereye yapmış derler. Bundan da sakın. Hani lanet olmayacak şeyleri üzerinize çekecek hallerden uzak kalın. İyyâkum vel misal. Size misalden de men ederim. Dediler ki nedir o misal? Sen yapıyorsun ya. Çünkü misal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu etti derler. Orucunu bir gün, iki gün, üç gün birbirine eklerlerdi. İftar. Sen bizi men ediyorsun ama sen de yapıyorsun. Ha, o zaman dedi ki قال إنكم لستم في ذلك. Siz benim gibi değilsiniz. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Ben yatarım fakat Rabbim beni yedirir ve içirir. Doyurur. Ben yani bunu hissetmem o açta. Ama siz benim gibi olmadığınızdan dolayı bugünün orucunu yarına, yarının orucunu da öbür güne böyle eklemek suretine yapmayın.